ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। षष्ठ अधिकरण का विचार आज होना है। प्रथम अधिकरण के द्वारा जो विद्या में स्वातंत्र्य बताया गया था, उसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इन तीन अधिकरणों से सुदृढ़ कर दिया। पंचम अधिकरण से प्रथम अधिकरण का फल बताया गया। ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती होने से ही, अतएव का अर्थ है ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र फल हेतुत्व सिद्ध होने से ही अपना फल अविद्या की निवृत्ति के प्रति अग्नि ईंधन शब्दित आश्रम कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म विद्या नहीं करती है। यह अतएव अग्नि ईंधनाद्यन अपेक्षा इस सूत्र का तथा अधिकरण का अर्थ बताया गया था। और इस अधिकरण को अलग बनाने का व्यास जी का उद्देश्य है अधिक विवक्षा। वह अधिक विवक्षा है कि ब्रह्म विद्या आश्रम कर्मों की अपने फल प्रदान में अपेक्षा नहीं करती है तो भी स्वयं की उत्पत्ति में प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा ब्रह्म विद्या को आश्रम कर्मों की अपेक्षा है। ये अधिक कथन की विवक्षा से यहां पर उपसंहार कर दिया। अब जो अधिक कथन, जिस अधिक कथन की विवक्षा है, उत्पत्ति के प्रति ब्रह्म विद्या को कर्मों की अपेक्षा रूप अधिक अर्थ है, इस अधिक अर्थ को बताया जा रहा है षष्ठ अधिकरण के द्वारा। षष्ठ अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोक हैं, इनका प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर सूत्र एवं भाष्य से इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को देखा जाएगा। उत्पत्तावनपेक्षेयम् उतकर्माण्यपेक्षते फले यथानपेक्षेवम् उत्पत्तावप्यनपेक्षता यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम् विद्या जन्म श्रुतिद्वयात् हले अनपेक्षितोऽप्यस्वो रथे यद्वद् अपेक्षते। द्वितीय अर्थ में हले अनपेक्षितोऽप्यस्व, हले नहीं है, हले, हल कहते हैं किसान जो खेत में जोतता है ना, उसे हल कहते हैं। तो विद्या ही इस अधिकरण का भी विषय है। विद्योत्पत्ति ये है विषय। तो फल दान में विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करती है, इसे पूर्व अधिकरण से बता दिया गया। अब ये बताया जा रहा है, संशय किया जा रहा है कि विद्या को अपनी उत्पत्ति में अपेक्षा कर्मों की नहीं है अथवा है, ये संशय है। प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया उत्पत्तो यानी विद्या उत्पत्तो, अनपेक्षा यानी कर्मणाम अनपेक्षा कर्मों की अपेक्षा नहीं है एक कोटि, उत यानि अथवा, इयम यानि विद्या उत्पत्तो कर्माणि अपेक्षते, ये द्वितीय कोटि, अपनी उत्पत्ति में विद्या कर्मों की अपेक्षा करती है। तो इस प्रकार ये द्विकोटिक संशय है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं यथा विद्या फले कर्म अनपेक्षा, तो फल प्रदान में विद्या को जैसे कर्मों की अनपेक्षा है, अपेक्षा नहीं है, तो माना जाए एवं यानी फल में विद्या की अनपेक्षा, विद्या को फल में कर्मों की अनपेक्षा, ये दृष्टांत हुआ। इसे दृष्टांत बना करके पूर्व पक्षी दार्ष्टांत में भी ये कहना चाहते हैं कि एवं उत्पत्तौ कर्मणाम अनपेक्षता विद्यायाम, तो विद्या को कर्म की अनपेक्षा ही है उत्पत्ति में भी। जैसे फल देने में कर्म की अपेक्षा नहीं है, ऐसे अपनी उत्पत्ति में भी विद्या को कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये माना जाए, ये पूर्व पक्ष हुआ। सर्वत्र अनपेक्षा ही, फल में भी उत्पत्ति में भी कर्म अनपेक्षिणी ही विद्या है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है कि विद्या जन्म यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम, ये पूर्व पक्ष सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। विद्या जन्म यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम, यज्ञ और शांति शब्द में द्वंद्व समास करना, यज्ञश्च शांतिश्च यज्ञ शांति, और यज्ञ शांति आदि ये साम तानि यज्ञ शांत्यादीनी, और यज्ञ शांत्यादि ना अपेक्षते यया सा यज्ञ शांत्यादि सापेक्षा, ऐसा जन्म है ना नपुंसक लिंग, इसलिए यज्ञ शांत्यादि अपेक्षते येन विद्या जन्मना तत यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम। हाँ तृतीया, तो ये आदि शब्द जो द्वंद्व के अंत में है, आदि सापेक्ष, इनका अन्वय होगा दोनों के साथ, यज्ञादि सापेक्षम शांत्यादि सापेक्षम विद्याजन्म, ऐसे लगाना। शांति यानी शम, और यज्ञ यज्ञादि में जो आदि शब्द है उससे दान और तप को लेना, वेदानुवचन को लेना। एक बृहदारण्यक, दोनों बृहदारण्यक श्रुति हैं, श्रुति द्वयात लिखा है ना, तो यज्ञादि सापेक्ष विद्या का जन्म है, यानी विद्या को अपनी उत्पत्ति में यज्ञादि की अपेक्षा है, यज्ञादि सापेक्ष जन्म है का अर्थ, और शांत्यादि सापेक्ष विद्या जन्म है का अर्थ है विद्या को शमादि की भी अपनी उत्पत्ति में अपेक्षा है, यज्ञादि की भी अपेक्षा है और शमादि की भी अपेक्षा है। यज्ञादि की और शमादि की विद्या जन्म में अपेक्षा है का अर्थ निकला, विद्या के प्रति यज्ञादि भी साधन है, शमादि भी साधन है। विद्या जन्म यज्ञ शांत्यादि सापेक्ष का अर्थ निकलेगा, यज्ञादि तथा शमादि दोनों भी विद्या के साधन है। यज्ञादि बहिरंग साधन है चित्त शुद्धि द्वारा, और शांत्यादि भी विद्या उत्पत्ति तक जरूरत होती है उनकी, इसलिए अंतरंग साधन माना जाएगा। इन दोनों की भी बहिरंग साधनत्वेन अंतरंग साधनत्वेन आवश्यकता है विद्या के प्रति, इन दोनों के बिना भी विद्या उत्पन्न नहीं होगी। कर्म से चित्त शुद्ध हुए बिना अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार नहीं होता, और शम दम उपरति तितिक्षादि के बिना भी अहम् ब्रह्मास्मि बोध नहीं होता। इसलिए माना जाएगा अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान के प्रति यज्ञादि कर्मों को भी और शमादि को भी साधन। हाँ, यानी जिनका चित्त शुद्ध होता है उनमें नित्यानित्य वस्तु विवेक आता है, अनित्य के प्रति वैराग्य होता है, अनित्य के प्रति वैराग्य होने से फिर शम दम उपरति तितिक्षादि आते हैं, और ये आने से नित्य वस्तु वैराग्य, अनित्य के प्रति वैराग्य हुआ और नित्यानित्य वस्तु विवेक में नित्य वस्तु जो मोक्ष है उसकी आकांक्षा भी हो जाती है, वही मोक्षा कहलाती है। वो भी नित्यानित्य वस्तु विवेकाधीन है, नित्यानित्य वस्तु विवेक चित्त शुद्धि अधीन है। तो इस प्रकार इसलिए यज्ञादि को चित्त शुद्धि द्वारा परंपराया कारण माना जा रहा है, बहिरंग कारण, और बहिरंग साधन कर्मों का फल प्राप्त होने के बाद विवेक वैराग्य के पश्चात समाधि ब्रह्मज्ञान के साधन, फिर ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत आवश्यक होते हैं, इसलिए अंतरंग साधन कहा जा रहा है। अवान्तर भेद है इन दोनों में। तो ये कहा यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम विद्या जन्म, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति यज्ञ तथा शांति आदि की अपेक्षा से होती है। कहा यह आपको कैसे ज्ञात हुआ, यज्ञादि तथा शांति आदि दोनों भी ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के प्रति साधन है, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण, तो कहा श्रुति प्रमाण है। इसलिए कहा श्रुति द्वयात, तो दो श्रुति वचनों से यह निश्चित होता है। एक श्रुति वचन है तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, यह श्रुति बताती है कि वेदानुवचन यज्ञ दान तथा अनाशक तप, इनमें तृतीया है ना, जितने तृतीयांत हैं उनमें साधनत्व, और विविदिशन्ति इसमें लेट लकार है, विध्यर्थे लिंगर्थे लेट विधानम, ऐसा एक पाणिनीय सूत्र है वेद में, येसु पंचम लकारो छंदो मात्र गोचर, ऐसा आता है ना वेद, तो छंद का विषय है वेद का विषय है, और वो वेद में किस अर्थ में होगा, तो लोक में जिस अर्थ में लिंग का विधान होता है उन्हीं अर्थों में वेद में लेट लकार का विधान होता है, और लेट लकार के स्थान पर आदेश होंगे तिबादि, और ये टीथ होने से, जैसे लट लकार टीथ होने से तिबादि इकारादि का लोप नहीं होता है ना, इतश्च सूत्र से गित लकार स्थानिक तिबादि का अवयव इकार का लोप होता है, ये लेट लकार तो टीथ है, इसलिए जो झी हुआ बहुवचन में लेट के स्थान पर विविधि संति में, पहले विद ज्ञाने धातु से सन प्रत्यय हुआ, और सनयंगों से द्वित्वादि होकर के विविदिश धातु बना, सनाद्यंता धातुओं से धातु संज्ञा, और विविदिश धातु से लेट लकार, और लेट के स्थान पर झी, झी को झोंत सूत्र से अंत, झ को तो अंति बना, कर्तरी शब, और अतोगुणे से पररूप होकर के विविदिशन्ति बन जाता है। तो विविदिशन्ति का अर्थ निकलेगा विविदिशाम कुर्यात, विविदिशाम संपादयत, यह अर्थ निकलता है। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वरूप कामो यजेत का अर्थ निकलता है दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग का संपादन करे, ऐसे यज्ञेन विविदिशन्ति का अर्थ निकलेगा कि यज्ञादि साधनों से विविदिशा का संपादन करें। विविदिशा कहते हैं जानने की इच्छा को, तो जानने की इच्छा तो हो जाती है जो सुंदर विषय, सुंदर विषय होता है शोभन बुद्धि विषय में इच्छा की उत्पादक बन जाती है, तो ब्रह्म विद्या का जो प्राशस्त्य है वही ब्रह्म विद्या विषय ने इच्छा उत्पन्न करेगा, इसलिए इच्छा को कोई विषय नहीं मानते हैं, क्या नाम साध्य न मान करके इच्छा का विषय जो वेदन है, सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा और उसका प्रकृति अर्थ है वेदन, वो है इच्छा का विषय, वो है फल, इच्छा के विषय को कहा जाता है फल, और उस ज्ञान को संपन्न कर ले, प्राप्त कर ले, संपादित कर ले, किससे, वेदानुवचन आदि से। तम एतम ब्राह्मणा, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, इसमें तम एतम ये सर्वनाम बताते हैं, प्रकृत आत्मा को, तो तम एतम यानी आत्मानम। विविधिसंति का अर्थ है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम आत्म संपादन आत्मज्ञान संपादन करें। तम एतम विविधिसंति का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञान संपादन कर लें। किससे? तो वेदानुवचनेन। वेदानुवचन कहते हैं स्वाध्याय को, वेदों का जो गुरुकुल में रह करके अध्ययन कर लिया तो समावर्तन संस्कार के पश्चात उसे भूलना नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी समय समय पर प्रतिदिन जो वेद सीख करके आए हैं उनका स्वयं पाठ, उसे स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय और यज्ञ दान तपस्या, इनसे आत्म विषयक ज्ञान संपादित करें। ये तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन का अर्थ निकलता है। ये बृहदारण्यक श्रुति है। यह बृहदारण्यक श्रुति बता रही है कि परमात्मा को, प्रत्येक अभिन्न परमात्मा को वेदानुवचनादि साधनों से ज्ञान लें, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। तो परमात्मा ज्ञान के प्रति साधनत्व तो बताया जा रहा है इन वाक्यों के द्वारा, साधनत्व तो बताया जा रहा है। अब एक श्रुति द्वयात में एक वाक्य हुआ जो लिखा है ना, श्रुति द्वयात, इसमें एक श्रुति हो गई तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि। दूसरी श्रुति है शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनेव आत्मानं पश्येत। कहीं आता है पश्यति, तो यहां पश्यति यदि है पाठ तो लेट लकार समझना विविधि संति के तरह, पश्यत है तो लिंग लकार, लेट होने पर भी लिंग अर्थ में ही होता है, विधि है। तो शांतो दांत यह पश्येत क्रियापद के कर्ता का विशेषण है। आत्मानं पश्येत, लेकिन कौन? तो शांत आत्मानं पश्येत। तो शांत का अर्थ है शमेन युक्त, शांत। दमेन युक्त दांत, और उपरतिना युक्त उपरत, तितिक्षया युक्त तितिक्षु, और समाधानेन युक्त समाहित भूत्वा का अर्थ निकलेगा समाधि साधनों से युक्त होकर के। अर्थात समाधि साधनों से युक्त जो होता है वह आत्मनि आत्मानं पश्येत का अर्थ है अपनी बुद्धि में अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त करें। आत्मनि आत्मानं पश्येत, तो यहां पर समाधि साधनों को आत्मज्ञान के साधन के रूप में श्रुति बता रही है। समाधि साधनों से संपन्न ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अशांतादि रूप जो करता है वो नहीं प्राप्त करता। इसका अर्थ है कि समाधि साधन है, तो समाधि साधनेन आत्मानं पश्येत यानी आत्मज्ञानं संपादयेत, यह अर्थ निकलेगा। तो यह श्रुति समाधि को आत्मज्ञान के साधन के रूप में बता रही है, यज्ञादि को वह श्रुति आत्मज्ञान के साधन के रूप में बता रही है। इस प्रकार ये जो दो श्रुतियां हैं, इन दो श्रुति प्रमाणों से यज्ञादि तथा समाधि की आत्मज्ञान की उत्पत्ति में अपेक्षा सिद्ध होती है, ये यहां पर कहा। यज्ञ शांत्यादि सापेक्षम विद्या जन्म श्रुति द्वयात्। ये जो सिद्धांत है इसे दृढ़ किया जा रहा, क्या दो अधिकरणों के द्वारा सुनिश्चित सिद्धांत हुआ कि कर्म विद्या के फल के प्रति अनपेक्षित है और विद्या के उत्पत्ति के प्रति अपेक्षित है। ये सिद्धांत दो अधिकरणों से सुनिश्चित हुआ ना। इस सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है कि जैसे एक व्यक्ति के प्रति पास हल भी है और रथ भी है, उसे हल को खींचने के लिए जरूरत होती है बैलों की, घोड़ा हल नहीं खींचता है, उसका स्वभाव ही नहीं है, इसलिए हल में घोड़े की हल खींचने में घोड़े की अपेक्षा नहीं है। लेकिन उसको कहीं अपने घर से किसी ग्रामांतर जाना हो तो रथ पर बैठ करके जाएगा, तो उस समय घोड़े की जरूरत होती है। तो हल खींचने में अनपेक्षित अश्व होने पर भी रथ वहन में जैसे अपेक्षित है, इसलिए एक कार्य में अनपेक्षित होने से सर्वत्र अनपेक्षित ही रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। पूर्व पक्षी कह रहे थे कि फल में अनपेक्षित है कर्म, तो विद्या के उत्पत्ति में भी अनपेक्षित ही माना जाए, ये था पूर्व पक्षी का कथन। पूर्व पक्ष की इस बात का खंडन करने के लिए सिद्धांती कहते हैं कि फल में अनपेक्षित कर्म होने पर भी विद्या की उत्पत्ति में कर्म अपेक्षित ही है, ये जो सिद्धांत है यह सिद्धांत पुष्ट होता है अश्व दृष्टांत से। अश्व हल वहन में अनपेक्षित होने पर भी रथ वहन में जैसे अपेक्षित होता है, यानी कि हल वहन में अनपेक्षित है तो रथ वहन के प्रति भी उसे अनपेक्षित ही माना जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे अश्व के तरह कर्म फल में अनपेक्षित होने पर भी उत्पत्ति में अपेक्षित रहेंगे, ये उत्तरार्ध में बताया गया। हले अनपेक्षितोपि अश्व, ये दृष्टांत है। तो अश्व की हल चलाने में अपेक्षा न होने पर भी रथे यानी रथ को खींचने के लिए, रथ चलाने के लिए तो अपेक्षा होती है, तो रथे अपेक्षते अश्व यदवत यानी यथा तद्वत, ऐसे ही आश्रम कर्म फल में अनपेक्षित होने पर भी विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षित होंगे। अब सूत्र की अवतरण टीका को देखिए। अधिकम आह सर्वापेक्षा, तो जो ये कहा था कि अग्नि ईंधनादि अधिकरण को बनाया गया अधिक विवक्षा से, यानी फल में अनपेक्षित कर्म होने पर भी विद्या उत्पत्ति में अपेक्षित हैं, ये अधिक अर्थ हैं। इस अधिक अर्थ को वेद व्यास जी बता रहे हैं सर्वापेक्षा इत्यादि से। अब सर्वापेक्षा इत्यादि सूत्र का अर्थ देखने से पहले इससे तो सिद्धांत बताया जा रहा है, तो विषय और संशय को तथा पूर्व पक्ष को भाष्य में देखा जा, फिर सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का हम लोग अर्थानुसंधान करें। पहले भाष्य देखिए, तो इदम् इदानीं चिन्त्यते इत्यादि जो भाष्य है, इस भाष्य की अवतरण टीका को देखा जाए। भाष्य को देखने यानी सूत्र को देखने से पहले भाष्य देखना है, भाष्य को देखने से पहले सूत्र भाष्य की अवतरण टीका, तो भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। यथा प्रमाफलत्वात् अविद्यानिवृत्तौ कर्म अनपेक्षा तथा प्रमात्वात् विद्यायाम अपि प्रमाकरण मात्र साध्यायाम नास्ति कर्मापेक्षा इति पूर्वपक्ष। तो पूर्व इस अधिकरण का यह पूर्व पक्ष है कि जैसे अविद्या निवृत्ति रूप जो फल है वह अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा का फल है। अविद्या निवृत्ति यानी आवरण निवृत्ति ये फल माना जाता है प्रमा का फल, अध्यास का समूल बाध, ये यथार्थ ज्ञान से होगा। रज्जु में सर्प की भ्रांति की निवृत्ति रज्जु यम इत्याकारक प्रमा से भ्रांति निवृत्त होगी सर्प की। इस प्रमा को छोड़ करके और कोई साधन सर्प भ्रांति की निवृत्ति का नहीं है, और रज्जुरियम यह प्रमा होते ही सर्प भ्रांति नहीं रहती है, इसलिए रज्जुरियम इस प्रमा का फल रूप ये सर्प भ्रांति की निवृत्ति होने से उसे माना जाता है प्रमा फल, वह कर्म का फल नहीं है, उसके प्रति कर्म अपेक्षित नहीं है। ऐसे ही अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान रूप जो भ्रांति है अध्यास, इसकी समूल निवृत्ति ये अहम् ब्रह्मास्मि ऐसे अधिष्ठान की प्रत्येक अभिन्नतया प्रमा का फल है। प्रत्येक अभिन्नतया ब्रह्म की जो अनुभूति, उस अनुभूति का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, ये प्रमा मात्र का फल हुआ। तो प्रमा का फल अविद्या निवृत्ति होने से उसमें प्रमा मात्र साध्यत्व रहेगा, प्रमा से अतिरिक्त कर्म साध्यता नहीं रहेगी। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यथा प्रमा फलत्वात् अविद्या निवृत्तो कर्म अनपेक्षा, प्रमा का फल रूप होने से अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष हैं, ये दृष्टांत हैं। अब दार्ष्टांत में कहते तथा प्रमात्वात् विद्यायाम अपि प्रमाकरण मात्र साध्यायाम नास्ति कर्मापेक्षा, यानी विद्यायाम अपि कर्मापेक्षा नास्ति, ये दार्ष्टांत हैं। तो जैसे मोक्ष में कर्म की अपेक्षा नहीं है विद्या को, ऐसे अपनी उत्पत्ति में भी कर्म की अपेक्षा नहीं होगी। क्यों? विद्या प्रमारूप है, तो प्रमा तो होती है प्रमाण साध्य, तो इसलिए कहते हैं प्रमाकरण मात्र साध्यायाम। प्रमाकरण मात्र का अर्थ है प्रमाण, तो प्रमाकरण मात्र साध्य का अर्थ है प्रमाण मात्र साध्य। मात्र पद व्यावर्तक है, जो प्रमाण नहीं है उसका। तो कर्म तो प्रसिद्ध छह प्रमाणों में से कोई प्रमाण नहीं है ना, और प्रमा को कर्म साध्य मानेंगे तो जो प्रमाण कोटि में नहीं आता कर्म, उससे साध्य होने से अप्रमाण साध्य माना जाएगा। तो प्रमा तो प्रमाण मात्र साध्य होती है। इस अभिप्राय से ये विशेषण दिया कि प्रमाण प्रमाकरण मात्र साध्यायाम विद्यायाम, प्रमाकरण मात्र साध्य जो विद्या, वो अविद्या की निवर्तक विद्या तो प्रमारूपा है ना, वो प्रमारूप होने से वो प्रमाण मात्र साध्या होगी। तो प्रमाण मात्र साध्या ब्रह्म विद्या में कर्म की अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि प्रमाण कोटि में नहीं आता कर्म। छह ही प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति। इन छह प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण कोटि में नहीं आता है कर्म, और विद्यारूपी प्रमा को कर्म सापेक्ष मानेंगे। यदि विद्यारूपी प्रमा का उत्पादक कर्म को मानेंगे तो प्रमाण कोटि में आना चाहिए, और है वो अप्रमाण यानी प्रमाण भिन्न, तो प्रमाण भिन्नता उसमें होने से इसको प्रमा के प्रति साधन न माना जा, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए कहा प्रमात्वात् विद्या प्रमारूप होने से वह प्रमाण मात्र साध्या होगी, तो प्रमाण मात्र साध्या प्रमारूपा विद्या का साधन कर्म नहीं होगा, अर्थात विद्या रूपी प्रमा का जन्म कर्म सापेक्ष नहीं होगा। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष है। तत्र अब पूर्व पक्ष के मत में क्या फल होगा, सिद्धांत मत में क्या फल होगा, इस अधिकरण के फल भेद को बताया जा रहा है कि तत्र विद्यार्थम कर्म अनुष्ठाना सिद्धि, ये फल होगा। अनुष्ठाना सिद्धि फलम, अनुष्ठानस्य असिद्धि अनुष्ठाना सिद्धि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो तत्र यानी पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष के मत में विद्यार्थम कर्म, कर्म अनुष्ठाना सिद्धि फलम, विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान की असिद्धि, ये फल हो जाएगा पूर्व पक्ष के मत में। जब कर्म सापेक्ष विद्या जन्म नहीं मानेंगे, कर्म निरपेक्ष ही विद्या का जन्म मानेंगे प्रमाण मात्र से, तो पूर्व पक्ष के अनुसार अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या के लिए विद्या के साधन के रूप में कर्म की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कर्म में ज्ञान हेतुत्व तो नहीं है, ज्ञान निष्ठा की हेतुभूत कर्मनिष्ठा नहीं होगी। और सिद्धांत मत में क्या फल होगा, तो कहते हैं सिद्धांते तत्सिद्धि। तत्सिद्धि में तत्शब्द से लेना विद्यार्थ कर्मानुष्ठान और उसकी सिद्धि, ये सिद्धांत मत में फल होगा। क्योंकि सिद्धांत में विद्या को अपने उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है, विद्या का जन्म कर्म सापेक्ष है, ये सिद्धांत है। तो विद्यार्थ कर्म अनुष्ठान की सिद्धि ये सिद्धांत मत में फल भेद हो। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में अलग अलग फल हैं। अब आगे हैं, अत्र विविदिशायाम इष्यमान ज्ञाने वा यज्ञादीनाम कर्मणाम हेतुत्वम अपूर्वत्वात् विधीयते। तो विविदिशायाम, अत्र विविदिशायाम इष्यमान ज्ञाने वा यज्ञादीनाम कर्मणाम हेतुत्वम अपूर्वत्वात् विधीयते। इसमें अत्र शब्द से लेना अस्मिन् अधिकरणे। इस अधिकरण में यज्ञादि कर्म में विविदिशा के प्रति अथवा इष्यमान जो ज्ञान है, विविदिशा है ज्ञान की इच्छा और ज्ञान है इच्छा का कर्म विषय, इष्यमान कहते हैं इच्छा के कर्म को जिसकी इच्छा की जा रही है, काम्यमान वो है ज्ञान, विद धातु का अर्थभूत। तो विविदिशा या विविदिशा का विषय ज्ञान, इन दोनों में से किसी में भी यज्ञादीनाम कर्मनाम हेतुत्वम विधीयते। ये जो तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, ये श्रुति है। इस श्रुति के द्वारा विधान किया जा रहा है विविदिशा में साधन के रूप से कर्म का, यज्ञादि कर्मों का। तो विविदिशा में यज्ञादि कर्म का हेतु साधनत्वेन रूपेण विधान कहो, या विविदिशा के विषयभूत वेदन में ज्ञान में यज्ञादि कर्मों का साधनत्वेन रूपेण विधान किया जा रहा है, वह कर्म में विविदिशा हेतुत्व या वेदन हेतुत्व साधनांतर से अप्राप्त हैं, प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं। तो प्रमाणांतर से अप्राप्त जो अर्थ है उसे अपूर्व अर्थ कहा जाता है। तो विविदिशा या इष्यमान ज्ञान के प्रति यज्ञादि कर्मों में हेतुत्व साधनत्व, यह प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणांतर से अप्राप्त है, प्राप्त नहीं है, इसलिए माना जाएगा अपूर्व। किसको? ये यज्ञादि कर्म में जो विविदिशा या वेदन साधनत्व उसे अपूर्व माना जाएगा, प्रमाणांतर से अज्ञात अर्थ रूप माना जाएगा। तो प्रमाणांतर से जो अज्ञात अर्थ है उसका ज्ञापक प्रमाण माना जाता है। तो ये विविदिशा या वेदन का साधनत्व जो प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से यज्ञादि कर्मों में अप्राप्त है, उसे उसकी प्राप्ति, उसका विधान विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन इस वाक्य के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए ये अपूर्व अर्थ माना जाएगा, प्रमाणांतर से अनधिगत अर्थ माना जाएगा, उसमें यह प्रमाण बन जाएगा। विद्या के प्रति यज्ञादि कर्म का साधनत्व अर्थात विद्या तथा कर्मों का साध्य साधन भाव, यह प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से अज्ञात है, अप्राप्त है, इसलिए उसे अपूर्व कहेंगे। तो जैसे दर्श पूर्णमासादि के प्रति स्वर्ग का साधनत्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अप्राप्त है, उसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत यह श्रुति बताती है, इसलिए उसमें प्रमाण है स्वर्ग तथा दर्श पूर्णमास के साध्य साधन भाव में। ऐसे कर्म तथा वेदन का साध्य साधन भाव प्रमाणांतर से अप्राप्त है, उसका विधान करने वाली तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि श्रुति अपूर्व प्रमाण बन जाएगी, विधि बन जाएगी। इस अभिप्राय से यह लिखा कि अत्र विविदिशायाम इष्यमान ज्ञाने वा यज्ञादीनाम कर्मनाम हेतुत्वम विधीयते अपूर्वत्वात्। ये ध्यान में आया ना। आगे हैं ज्वाला द्वारा पारंपर्येपि काष्टैहि पचति इति प्रयोगात द्वारस्य अव्यवधायकत्वात्। अच्छा, एक बीच में छूट गई पंक्ति, पूर्व में एक पंक्ति है कि प्रमाया अपि उत्पत्ति प्रतिबंधक दुरित क्षयाख्य शुद्धि द्वारा कर्म साध्यत्व संभवात न च पारंपरिये तृतीया श्रुति विरोध। तो ये कहते हैं कि प्रमाया अपि उत्पत्ति प्रतिबंधक दुरित क्षयाख्य शुद्धि द्वारा कर्म साध्यत्व संभवात। तो कहते हैं प्रमा में भी कर्म साध्यत्व संभव है, ऐसा अन्वय करिए इसमें। प्रमाया अपि कर्म साध्यत्व संभवात, उसके साथ अन्वय करिए कि प्रमा में भी कर्म साध्यत्व संभव है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि प्रमा प्रमाकरण मात्र साध्य है और वह प्रमात्व ब्रह्म विद्या में होने से कर्म सापेक्ष ब्रह्म विद्या को न माना जा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। सिद्धांती ये बता रहे हैं कि वह प्रमारूप होने पर भी ब्रह्म विद्या उसमें कर्म साध्यत्व संभव है, वो कर्म का भी फल बन जाएगी, उसके प्रति कर्म में हेतुत्व तो सिद्ध होगा विद्या के प्रति। विद्या के प्रति कर्म में हेतुत्व तो कैसे सिद्ध होगा, ये दिखाने के लिए कहते हैं प्रमाया अपि कर्म साध्यत्व संभवात। तो प्रमा में भी कर्म साध्यत्व संभव है अर्थात प्रमा के प्रति कर्म में साधनत्व संभव है, प्रमा और कर्म का साध्य साधन भाव संभव है। कैसे संभव है, तो कहते हैं चित्त शुद्धि द्वारा। ये लिखते हैं कि उत्पत्ति प्रतिबंधक दुरित क्षयाख्य शुद्धि द्वारा, उत्पत्ति से लेना प्रमा की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान है वृत्ति, उत्पन्न होने वाला ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का जो चरम वृत्ति है वो ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति तत्वमशादी वाक्यों को सुनने पर भी क्यों नहीं होती। तत्वमशादी वाक्य है प्रमाण, उसे सुनते ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसी प्रमा उत्पन्न होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, किसी को अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा होती है तत्वमसि सुनते ही, और किसी को नहीं होती है। किसको होती है? जिसका चित्त अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दुरीत से रहित है, दोषों से रहित है, उसे तत्त्वमसि सुनते ही अहम् ब्रह्मास्मि यह प्रमा उत्पन्न होती है। और जिसके चित्त में अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष विद्यमान है, उसे तत्त्वमशादि वाक्य सुनने पर भी अहम् ब्रह्मास्मि यह बोध नहीं होता, तो उन दोषों का निवर्तक कौन बनेगा? तो उन दोषों के दोष अनेकों प्रकार के हैं, उन अनेकों प्रकार के दोषों के निवर्तक साधन भी अनेक हैं, निष्काम कर्म से लेकर के निदिध्यासन पर्यंत अनेक साधनों से निवर्त्य दोषों को माना जाता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष। और उन दोषों के रहते हुए तत्त्वमशादि वाक्यों को सुन करके भी अहम् ब्रह्मास्मि बोध नहीं होता, उन दोषों को हटाना जरूरी है। उनमें स्थूल दोष माना गया है मल दुरित, उस दुरित की निवृत्ति का उपाय है निष्काम कर्म, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो आत्मशुद्धि में आत्मशुद्धि का आत्मा का अर्थ है अंतकरण, तो अंतकरण की शुद्धि, वो शुद्धि दो प्रकार से होती है, एक दोषों का अपलाप करने से माना जाता है शुद्ध हुआ, और गुणाधान करने से शुद्ध हुआ। तो संस्कार दो प्रकार का, एक गुणाधान रूप और एक दोष निवृत्ति रूप। तो मल नामक जो दोष है, दुरित है, उस दुरित की निवृत्ति द्वारा यज्ञादि कर्म ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के साधन बन जाते हैं, ब्रह्म विद्या को अपनी उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो मल नामक दुरित है उसके निवर्तक साधन के रूप में कर्म को माना गया। साक्षात तो दोष का निवर्तक है, और दोष निवृत्त हुआ तो माना जाता है शुद्धि हुई, तो शुद्ध चित्त में ज्ञान होता है। इस प्रकार चित्त शुद्धि द्वारा वह ज्ञान का हेतु बन जाता है, ज्ञान कर्म साध्य बन जाता है। ये कहा कि उत्पत्ति प्रतिबंधक यानी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दुरित है, दोष है, पाप है, दुरित और उसकी उसका क्षय यानी निवृत्ति, वो निवृत्ति है नाम जिसका, ऐसी जो शुद्धि पाप की निवृत्ति रूप, दोष की निवृत्ति रूप शुद्धि, इस शुद्धि ये शुद्धि कराता है कौन? कर्म। तो शुद्धि द्वारा हेतु बन जाता है विद्या में ये ब्रह्म कर्म भी, इसलिए कर्म को माना जाता है विद्या का हेतु, और विद्या को कर्म साध्य, विद्या में कर्म साध्यत्व आएगा। इस प्रकार कहा कि कर्म साध्यत्व संभवात दुरित क्षय आख्य शुद्धि द्वारा कर्म में विद्या साध्य, विद्या में कर्म साध्यत्व सिद्ध होता है, का अर्थ हुआ विद्या के प्रति शुद्धि द्वारा यानी परंपराया कारण बन रहा है कर्म। तो कहते हैं यदि विद्या को परंपरा से कारण मानेंगे तो परंपराया कारण मानेंगे कर्म को विद्या के प्रति, तो यज्ञेन वेदानुवचनेन तपसा अनाशकेन इत्यादि में तृतीया नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती बता रहे हैं कि परंपरया भी साधन में तृतीया का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए यहां पर भी परंपरया साधन को बताने के लिए वेदानुवचनेन यज्ञेन इत्यादि में तृतीया अनुपपन्न नहीं है, उपपन्न ही है, सिद्ध ही है। इसके लिए लिखते हैं कि न च पारंपर्ये तृतीया श्रुति विरोध। यदि पूर्व पक्षीय कहते हैं पारंपर्ये यानी परंपरया साधन मानने पर ज्ञान का कर्म को साक्षात साधन न मान करके चित्त शुद्धि द्वारा परंपरया कारण मानेंगे तो तृतीया श्रुति का विरोध होगा, यज्ञेन वेदानुवचनेन दानेन इत्यादि में जो तृतीया है इनमें साधनत्व बताने वाली उसका विरोध होगा। का मतलब है पूर्व पक्षी का मानना है जो साक्षात साधन है, साक्षात साधनत्व को बताने के लिए ही तृतीया विभक्ति होगी, परंपरया साधनत्व को बताने के लिए तृतीया नहीं होगी, ये पूर्व पक्षी का मानना है। ऐसा मान करके पूर्व पक्षी यदि ये शंका करें कि पारंपरिये तृतीया श्रुति विरोध, परंपरया कारण मानने पर तृतीया श्रुति का विरोध होगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कहते हैं नच विरोध, परंपरया साधन को बताने के लिए भी तृतीया का प्रयोग शिष्ट लोगों ने किया है, ऐसा उदाहरण बता रहे हैं, इसलिए तृतीया का कोई विरोध नहीं होगा। यदि शिष्ट लोग परंपरया साधन को बताने के लिए करेंगे प्रयोग आपके तृतीया विभक्ति का तो यहां पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग अविरुद्ध ही माना जाएगा फिर, तो ऐसा उदाहरण बताया जा रहा है। हाँ, उसके अनुसार प्रश्न है। अरे ये कहा जा रहा है कि चित्त शुद्धि के बिना संभव नहीं है, ज्ञान भी तो साधकतमता ही है। तो ज्वाला द्वारा पारंपर्येपि काष्ठैहि पचति इति प्रयोगात्, तो सीधे काष्ठ से लकड़ी से भोजन नहीं बनता है, बिना जलाए लकड़ी पर भगोने में चावल डाल करके रख लेंगे पानी में तो सालों तक भी रहेगा, तब भी चावल पकने वाला नहीं होता। इसके लिए लकड़ी के बिना चावल पकता नहीं है, लेकिन सीधे लकड़ी से भी नहीं पचता है। ज्वाला द्वारा लकड़ी भोजन पकाने का साधन है, पाक का साधन है, तो भी लकड़ी में सीधा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, काष्ठैः पचति। तो ये कह रहे हैं कि ज्वाला द्वारा पारंपर्येपि यानी काष्ठ में पाक के प्रति ज्वाला द्वारा परंपरया साधनत्व होने पर भी परंपरया साधन भूत लकड़ी के वाचक काष्ठ शब्द से तृतीया विभक्ति हुई कि नहीं, काष्ठैः पचति, तो ये प्रयोग देखा जा रहा है लोक में भी। प्रयोगात, प्रयोग होने से ये चित्त शुद्धि द्वारा परंपरया ब्रह्म विद्या का साधन यज्ञादि कर्म होने पर भी उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग का कोई विरोध नहीं है। द्वारस्य अव्यवधायकत्वात्, क्योंकि द्वार का व्यवधान नहीं माना जाता, द्वार को यानी माध्यम को व्यवधायक नहीं माना जाता, व्यवधान उपस्थित करने वाला नहीं माना जाता, इसलिए चित्त शुद्धि जो है ये ज्ञान और कर्म में व्यवधान उपस्थित करने वाला नहीं माना जाएगा। जैसे ज्वाला को काष्ठ और पाक में व्यवधायक यानी व्यवधान उपस्थित करने वाला नहीं मानते, उल्टा अनुकूल मानते हैं, द्वार तो अनुकूल होता है। ऐसे चित्त शुद्धि भी जो द्वार है ज्ञान तथा कर्म के बीच में, उसका व्यवधान नहीं माना जाएगा। तो द्वारस्य अव्यवधायकत्वात्, इसलिए तृतीया का भी कोई विरोध नहीं है। तो ये जो चित्त शुद्धि है इसको माना जा रहा है द्वार, ज्ञान को माना जा रहा है फल, और कर्म को माना जा रहा है साधन। तीन हो गए ना, जैसे वहां पाक, ज्वाला, काष्ठ, ऐसे यहां तीन है, ज्ञान शुद्धि, चित्त शुद्धि और कर्म। तो ये जो चित्त शुद्धि है ये द्वार है कर्म तथा ज्ञान का, माध्यम है, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना। जैसे ज्वाला ये काष्ठ तथा पाक का द्वार है, माध्यम है, इसका ज्ञापक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे चित्त शुद्धि में कर्म एवं ज्ञान का द्वारत्व है, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए। किस प्रमाण से आपने निश्चित कर लिया कि चित्त शुद्धि कर्म तथा ज्ञान का द्वार है? हाँ, हाँ? क्या हाँ, द्वारत्व विषय विषय सप्तमी, द्वारत्व विषयक प्रमाण कौन है? इस प्रकार प्रश्न हुआ तो सिद्धांती वो प्रमाण बता रहे हैं कि शुद्धे द्वारत्वे मानाभाव नच, मानाभाव यानी प्रमाणाभाव। तो शुद्धि के द्वारत्व में, द्वारत्व विषयक प्रमाण का अभाव है, शुद्धि के द्वारत्व विषयक प्रमाण का अभाव है ऐसा नहीं कहा जा सकता। नच मानाभाव, प्रमाणाभाव नहीं का मतलब प्रमाण है। वो प्रमाण कौन है? तो कहते ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण, कषाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते इति स्मृते। यह स्मृति वाक्य है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मण। तो पाप कर्म का क्षय होने पर मनुष्यों को ज्ञान उत्पन्न होता है। मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति होती है जब उनके चित्त में विद्यमान ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक पाप निवृत्त होता है, पाप का क्षय होता है। तो पाप क्षय ही तो शुद्धि है। इस प्रकार पाप क्षय रूपी शुद्धि को ज्ञान के प्रति द्वार बताया जा रहा है इस स्मृति प्रमाण से। और पाप की निवृत्ति किससे हो रही है? तो कहा पाप की निवृत्ति से धर्मे न पापम अपनुदति के अनुसार निष्काम कर्म रूपी धर्म से। इसलिए कर्म तथा ज्ञान इनके बीच में पाप का क्षय रूपी शुद्धि द्वार है, इसका ज्ञापक प्रमाण ये वाक्य हुआ स्मृति वाक्य। ऐसे कसाये कर्म, ये उत्तरार्ध में बताया जा रहा है, कसाये कर्म भी पक्वे, तो कषाय का अर्थ है वही पाप, किल्विश, अशुद्धि, और वह कर्म भी पक्वे, कर्म से जब पक जाते हैं कषाय पाप, तो फिर ततो ज्ञानम प्रवर्तते, पकना यानी शिथिल पड़ जाना, चित्त से निवृत्त होना, इनका क्षय हो जाना, तब क्या हो जाता है कि ज्ञानम प्रवर्तते, तब ज्ञान हो जाता है। ये कषाय निवृत्ति का साधन कर्म है ये बता रहा है। ऐसे आगे हैं अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते इत्यादि श्रुतिया पाप निवृत्तो ज्ञानेन मुक्ति अभिधानाच्च। एक श्रुति पहले स्मृति बताई और स्मृति भी बताई जा रही है चित्त शुद्धि के द्वारत्व में कि अविद्या मृत्यु तीर्त्वा, इसमें अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म, मृत्यु शब्द का अर्थ है पाप। तो अविद्या यानी शास्त्र विहितेन कर्मणा, मृत्यु यानी पापम तीर्त्वा यानी पाप का क्षय करके, और विद्या अमृतम अश्नुते, फिर विद्या उत्पन्न होती है, ज्ञान होता है और उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है यानी मोक्ष होता है। इत्यादि श्रुतिया कर्मणा पाप निवृत्तो ज्ञानेन मुक्ति अभिधानात्। यह श्रुति कर्म से पाप का क्षय होने के बाद ज्ञान की उत्पत्ति होती है ये बता रही है, और उत्पन्न हुए ज्ञान से मोक्ष होता है ये बता रही है। मृत्यु यानी पाप, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि शुद्धि के द्वारत्व में कोई प्रमाण नहीं है, ये नहीं कह सकते, ये कहा गया। उसमें दो प्रमाण बताए, श्रुति और स्मृति। इति सिद्धांतेति, इस प्रकार ये पूर्व पक्ष होने पर यहां पर अब सिद्धांत बताया जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।